onur veren bir toplantının onurlu misafirleri, hepinize selamun aleyküm. Müminler yeryüzünde Allah'ın şahitleridirler. Biz yaşadığımız hayatın da şahitleriyiz. Bizden önce Rabbimize kavuşanların da şahitleriyiz. Necmettin Erbakan'la hayatımızın bir bölümünü yaşadık. Şimdi o Rabbinin huzurunda bir mümin olarak bulunuyor. Biz onu bu hala hayatta olduğumuz dünyada mümin kimliğimizle hatırlıyoruz. Bu hatırlamamızı bugün burada sizlerle, yarın Rabbimizin huzurundaki söyleyeceğimiz sözlerimiz, şahitliğimizin ön sözleri olarak paylaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, muhterem misafirlerimiz, biz Erbakan'ı Konya milletvekili olarak hatırlamıyoruz. Konyalıların değil, bütün dünya Müslümanlarının vekili bir insan olarak hatırlıyoruz. Biz Erbakan'ı 54. hükümetin başbakanı olarak da hatırlamıyorum, hatırlamak istemiyorum. Ümmeti Muhammed'in halifesiz döneminin lideri, halifelik adayı olarak hatırlıyorum. Rabbimizin huzurunda dillerden önce organlarımızın şahitlik ettiği günde Erbakan'ı 5 yıldızlı otellerin karakterini değiştirmediği siyaset adamı olarak hatırlayacağız. Biz Erbakan'ı Osmanlı dedelerinde olduğu gibi Söğüt'te bir Maturidi akidesiyle başladıkları devlet hayatına, hilafet ellerinden çıktığı gün bile modernizasyon görmeden o tertemiz Maturidi akidesiyle herhangi bir Avrupa hastalığını akidesine bulaştırmamış, doğduğu günkü dedelerinden öğrendiği temiz akideyle ölmüş bir mümin olarak hatırlayacağız. Biz Erbakan'ı şimdi bu dünyada ve yarın Rabbinin huzurunda bu Müslüman milletin tarihindeki en ağır ihtilal teşebbüslerinden birisi onun üzerinde infaz edilirken namaz arası veren namaz mücahidi olarak hatırlayacağız. Biz Erbakan'ı ilk defa din adamı ünvanlı insanlardan önce Allah'ın dinini bir bütün olarak siyasetiyle, zühdüyle, ibadetiyle, coğrafyasıyla, tarımıyla, Medine'de Resulullah'ın devrettiği bütüncül olarak gören adam olarak hatırlayacağız. Biz Erbakan'ı kendi doğduğu köyden, kendi yaşadığı şehirden Kudüs'ü farklı görmeyen, hatta önce Kudüs diyen mümin adam olarak hatırlayacağız. Biz Erbakan için şahitlik ediyoruz ki Erbakan işinden, vaktinden, hayatından söz edildiğinde hep işi vaktinden çok bir adam olarak yaşadı. Öyle geldi, öyle gitti, öyle bir iz bıraktı. Allah için bu topraklarda yankılanacak şahitliğimiz budur. Biz inşallah hiçbir zaman Erbakan'ı davasından daha büyük hale getirmeden önceki çığır açmış adamların düşürüldüğü sonuçlara düşürmeden Erbakan'ı bu ümmetin bu asırdaki umudu olarak fakirlerin, zenginlerin, siyahların, beyazların, kadınların ve erkeklerin, bütün ümmeti Muhammed'in umudu olarak önümüze getiren Allah'ın büyük bir nimeti ve hatırası olarak hatırlayacağız, sayacağız, seveceğiz. Allah'ın izniyle açtığı çığırı onun da ötesine götüren işler yapacağız. Hepimiz Allah'ın lütfuyla ve keremiyle bunu becermek için dualar ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.